hakikat ehlini hak destekler. Muhteşem örnek. Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Evet, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Elbette vardı diye de tercüme edebiliriz. Elbette her zorlukla birlikte bir kolaylık var olmaya devam edecektir. Bu muhteşem iki ayeti gönlünüzün akleden kalbinizin kollarına usulca bırakayım dostlar. Belirli ismin iki kez tekrarı bir sayılır. Dikkat buyurun, belirli isim. Nerede burada belirli isim? Bakınız, belirli. Evet, el-usr, belirli. El var başında. Belirlilik takısı, lam-ı tarif. Bu ise belirsiz gelmiş, lam-ı tarif yok. El-yusr gelmemiş bakınız. Başında el olsaydı sonunda tenvin olmazdı, nun olmazdı. Onun için başında lam-ı tarif olana belirli, başında lam-ı tarif olmayana belirsiz diyoruz. Hani İngilizce'de the var ya, the, işte the el takısına mukabil geliyor. Veya el takısı the'ya mukabil geliyor. İnne ma'al usri yusra. Fe inne ma'al usri yusra. Belirli gelen şey ne sayılıyor biliyor musunuz? Tek sayılıyor Arap dilinde. Arap dil felsefesinde. Belirsiz gelen de iki sayılıyor. Bunu düşünerek belirli isim iki kez tekrarı bir sayılır. İki kez tekrar etmiş ama bir sayılıyor. Yani tek tekrar sayılıyor, tekrarsız sayılıyor, tek. Özür. Zorluk tek. Zorluk tek kullanılmış sayılıyor Arap dil felsefesinde. Belirsiz ismin iki kez tekrarı ise iki sayılıyor. Yüzür, kolaylık. Kolaylık iki, zorluk bir. Bu ne demek biliyor musunuz? Zorluk iki kolaylık arasında. Gece iki gündüz arasında anlamına geliyor. Bir zorluk iki kolaylığı asla galip gelemez diyor Ferra. Hatta bunu hadis olarak nakledenler var. Diyorum ki sınırlı bir zorluğa sınırsız bir kolaylık. El-usr sınırlılığı ifade eder aynı zamanda. Lam-ı tarif aynı zamanda belirliliği, sınırlılığı ifade eder. Belirli bir zorluk ama yusr sınırsız bir kolaylık. Zorluk sınırlıdır, kolaylık sınırsızdır. Kolaylık zorlukla aynı safta arkasında değil. Ma'a, bakınız, şu harfi cerre bakınız. Ma'a, ma'iyet. Yani şu değil, el-usr thumma yusr değil. Thumma yusran veya el-usr ve yusr değil. Nedir ya? Ma'al-usr. Efendim, yusran. Evet, zorluğun hemen yanında, beraberinde, aynı safta kolaylık var. Aynı saftaymış dostlar. Yanındaymış dostlar, maiyetindeymiş. Bakalım, zorluğun koynundaki kolaylığı görmek. Doğum sancısını görüp bebeği görmemek. Zorluğu görüp kolaylığı görmemek, doğum sancısını görüp bebeği görmemek gibidir. Ateş narı görüp ışığı nuru görmemektir. Zahmeti görüp bereket ve rahmeti görmemektir. Fırtınayı görüp yağmuru görmemektir. Köpek balığını görüp okyanusu görmemektir. Firavunu görüp Musa'yı görmemektir. Hastalığı görüp kazandırdığı bilgeliği görmemektir. Kur'an ehli olmanın külfetini görüp nimetini görmemektir. Bu iki ayeti, inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra ayetini elimden gelse çöllerin ortasındaki vahaların alnına yazardım. Çöl bir usr, zorluk, vaha bir kolaylık, yusr. Çünkü Allah çölün ortasında bedevilerin arasındaki Muhammed'in kalbine yazmış. Niye? Bedevi zorluk, Muhammed kolaylıktı. 80 milyon ton toz kalkıyor Büyük Sahra'dan her mevsim. 80 milyon ton. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Doğrudan Amazonlara. Bir kıtadan öbür kıtaya toz taşınıyor. Amazonlar bitki zengini ama gübre fakiri. Sen ormanını bul, gübresi gökten gelir. O oraya gübre olarak iniyor. İnne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık. Çölü görüyorsun. O zaman bunu da gör. Bunu da gör. Dolayısıyla İzlanda'ya gidiyorsunuz. Kar ülke. Kardan adam değil, kardan ülke. Buz ülke. İzlanda'nın içinde varıyorsunuz. Geyserler. Yani kaynamış, su fışkırıyor karın ortasında, buzun ortasında. Bilmem gören var mı? Dolayısıyla oraya yazın. Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ya Rabbi, sen bu zehir gibi bitkileri niye yarattın? Bunlar ne işe yarar? Ya Rabbi, bu yılan da sokunca öldürüyor yahu. Bu zehir nedir? Ne işe yarar? Tıbbın simgesi neydi? Yılan da değil mi? Niye? Evet, yılanı görüyorsun da o zehrin şifa olduğunu niye görmüyorsun? İnne ma'al usri yusra. Her zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır. Vardır yani. Gör arkadaş. Başına gelen hastalığı görüyorsun. Hastalığın yanında gelen bilgeliği niye görmüyorsun? Başına gelen imtihanı görüyorsun. İmtihanla beraber gelen sabrı niye görmüyorsun? Bu benim başıma gelseydi ben kaldıramazdım arkadaş. İşte bir zihin özürlü bir çocuğu görüyorsunuz. Annesiyle beraber gidiyor. Allah ona sabırlar versin. Allah ona cennet versin. Gidiyor bir imtihan. Aklınıza ilk gelen şuysa eğer, ne günah işledi de Allah böyle bir sınav verdi. Sizsiniz özürlü, o değil. Özürlü sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Gidin kendinizi tedavi ettirin. Ama aklınıza şu geliyor. Bu normal. Ben olsam dayanamam. Hayır, sen olsan da dayanırdın. Niye? Bir şeyi görüyorsun, öbür şeyi görmüyorsun. Gördüğün şey imtihan ama o imtihanın yanında gelen sabrı görmüyorsun. O imtihanı veren sabrı da veriyor. Onun için başınıza gelen ağır acılarla ve imtihanlarla sınanmış olan arkadaşlarımız lütfen bir de böyle düşünsünler, haklısınız diyecektir. Evet.